่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศิลปะยุคคนบาปโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2536ที่พุทธสถานสติอโศก ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ลักษณะของความจมปลักอยู่กับโลกธรรมทุกวันนี้มีโลกธรรมที่หนักหนาสากันขึ้นกับทั้งกามและอัตตามานะกามก็หลงไหลได้ปลื้มกันกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งพิสดารวิถานปรุงแต่งกันจนไม่รู้จะว่ายังไงแต่ก่อนนี้นะเราลองนึกดูนะสมัยในโบราณกาลลึกสมัยคนยังไม่เจริญนะว่าเด็กคนป่าป่าคนป่าป่าแกก็ปรุงแต่งกันอย่างคนป่าสมัยยังไม่พัฒนานะเขาก็ปรุงแต่งแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็แต่งนะเนื้อตัวไอ้หนวดไอ้นี่ทำอะไรต่ออะไรไปตามประสาของเขาอะนะทาเนื้อทาตัวเอาสีมาทาเอาขี้เถ้ามาทาเอาสีนั่นมาทาทาแดงทาเขียวอะไรทานู่นทานี่ห้อยตรงนั้นห้อยตรงนี้หนักเข้ามันก็เป็นบาดแบบสมัยโน้นนะเจาะปากเจาะโน่นเจาะนี่อะไรต่ออะไรไปตามเรื่องตามราวเอาไอ้นั่นมาผูกห้อยไอ้ผมห้อยเผาห้อยอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกันกับสมัยนี้ที่ทำนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่ามันต่างๆรูปร่างต่างๆสีสันต่างๆรูปแบบอะไรต่างๆกันไปเท่านั้นเองมันไม่ได้ไปเจริญงอกงามกว่าคนสมัยโบราณเลยที่แตกต่างเพียงรูปแบบทีนี้แม้แต่การเป็นอยู่ทางด้านรื่นเริงบันเทิงจะเต้นจะร้องจะรำจะยังโง่นยังเงี้ยอะไรสนุกสนานมันก็เหมือนกันกับสมัยโบราณแต่เดี๋ยวนี้มันก็ทำอะไรมากขึ้นมีเครื่องตีเครื่องเป่าเครื่องสีเครื่องอะไรอะไรเล่นอะไรเคาะโน่นนี่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มาถึงขั้นยุคคอมพิวเตอร์แหมเครื่องดนตรีคอมพิวเตอร์หมดทำเสียงทำซุ้มเสียงอะไรมากมายสารพัดยิ่งธรรมชาติก็ไม่มีทำประหลาดประหลาดเอามาใช้กันเต็มไปหมดคือปรุงแต่งจัดไปกว่าเก่านั่นแหละมันจัดจ้านกว่าสมัยแต่ในยักษ์คล้ายกันนั่นแหละกับโบราณแต่จัดจ้านกว่ามากแล้วก็ชื่นชมบันเทิงเริงรมสนุกสนานถึงอกถึงใจกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่ว่ารสทั้งปากทั้งลิ้นกลิ่นก็ตามโอ้โหกลิ่นสกัดออกมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นกลิ่นสกัดแบบวิทยาศาสตร์มากมายมาทดแทนนานาสารพัดนะจนกระทั่งกลายเป็นคนที่ชังก็ชังจัดชังกลิ่นกลิ่นที่เราไม่ชอบชังมากเหม็นอย่างงี้อย่างงี้เป็นผู้ดีจะต้องไม่สัมผัสเลยกลิ่นอย่างงี้เหม็นเหม็นกลิ่นคนเดี๋ยวนี้เขาเหม็นกลิ่นคนเลยนะเขามีแต่กลิ่นที่ไม่ใช่คนของปลอมอ่ะกบเกลื่อนไว้ในร่างกายจริงๆเลยเดี๋ยวนี้คนในกรุงนี่เดินผ่านไปเดี๋ยวไม่ว่าจะอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยเดี๋ยวผู้ชายด้วยเดินผ่านไปนี่ไม่ใช่กลิ่นคนคนไม่มีกลิ่นคนแล้วอ้าวจริงๆมีแต่กลิ่นวิทยาศาสตร์กลิ่นคนก็คือกลิ่นคนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกแล้วเขาจะรังเกียจแล้วคนมันรังเกียจธรรมชาติคนคนมีกลิ่นคนเขาไม่ดมไม่ไหวแล้วกลิ่นคนจริงๆแล้วกลิ่นคนนี่มันเหม็นเหม็นไม่เชื่อคุณหยุดใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เอากลิ่นแท้ๆของคุณนี่นะต่อให้คุณอาบน้ำล้างตัวธรรมดานี่แหละธรรมดาสามัญนี่แหละอยู่ไปเนี่ยแล้วหยุดใช้วิทยาศาสตร์เลยไปเรื่อยๆนานๆกลิ่นของคนจริงๆก็จะเกิดขึ้นกลิ่นแท้ๆของคนก็จะเกิดขึ้นกลิ่นเป็นกลิ่นคาวๆหรือกลิ่นเนื้อตัวกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวนี่เหม็นนะไม่ใช่หอมเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความรังเกียจรังเกียจเพราะว่าถูกมอมเมาถูกกลบเกลื่อนถูกหลอกแล้วคนมันรังเกียจธรรมชาติของคนที่แท้จริงซะแล้วเนี่ยมันเป็นไงล่ะมันเป็นคนบ้าไปแล้วมันเป็นคนหลงไปแล้ว แล้วไปหลงติดอะไรหลงติดกลิ่นที่เป็นกลิ่นวิทยาศาสตร์กลิ่นอื่นที่ไม่ใช่ของคนแท้ๆแล้วเนี่ยอาตมาขยายความให้ฟังว่ามันร้ายกาจถึงขนาดนั้นกามนี่เอาแต่กลิ่นนะเพราะคนทุกวันนี้อยู่ในเมืองกรุงกันนี่นะอยู่ในสังคมชั้นสูงๆเขาว่าชั้นสูงนะเขาบอกไฮโซไฮโซนะหลอกภาษาเขาพูดกันนะภาษาไฮโซย่อๆกันมาพูดสั้นๆพวกไฮโซพวกเรามันพวกมันพวกลาวโซนะฟังสำเนียงมันเป็นลาวไปซะด้วยนะเป็นชนชาติหนึ่งด้วยนะลาวโซมันลาวโซไซตี้นี่นะไอ้นี่มันไฮโซไซตี้นี่มันลาวโซไซตี้ลาวภาษาฝรั่งนะไม่ใช่ลาวชื่อประเทศหนึ่งชนชาติหนึ่งไม่ใช่งั้นว่าในกลุ่มคนเหล่านี้นี่เดินผ่านกันไปแล้วรังเกียจสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของตัวเองไปแล้วแต่ไปหลงไหลสิ่งที่กลับเป็นของปลอมไม่ใช่เนื้อแท้ของคนแล้วเห็นไหมว่ามันจัดจ้านแล้วมันก็หลงลืมหลงไหลหลงเพ้อไปกันใหญ่เลยแล้วยั่วยวนเลยนะไปอุปทานติดยึดด้วยถ้ากลิ่นอย่างนี้แล้วโอ้ชื่นใจนะในโลกของเดรัจฉานมาเป็นสัตว์คนสัตว์เดรัจฉานก็ตามโดยธรรมชาติของมันแล้วกลิ่นคนมันก็มีกลิ่นตัวผู้กลิ่นตัวเมียนะวิเคราะห์ไปลึกๆหน่อยกลิ่นตัวผู้ตัวเมียเพราะฉะนั้นเพื่อเราจะสมสู่สัตว์โลกจะสมสู่เพื่อที่จะยังเชื้อสายยังพันยังเผายังพันอะไรไปมันก็มีกลิ่นผสมพันผสมสมสู่เมื่อเวลามีฤดูกาลผู้หญิงก็จะมีหรือสัตว์ตัวเมียก็จะมีสีมีกลิ่นมีสีมีกลิ่นมีเสียงด้วยนะเรียกร้องชักชวนให้มาสมสู่มีสีมีกลิ่นมีเสียงจะมีรสด้วยก็คงมีนะนะแต่เราก็ไม่ต้องอธิบายไปมากมายถึงขั้นรสอะไรรสทางลิ้นก็ตามมีสีมีกลิ่นมีสัมผัสนี่แหละทั้งหมดนี่แหละกามคุณทั้ง5ทวารนี่แหละมันจะมีออกมาเป็นธรรมชาติของสัตว์พอถึงเวลาฤดูกาลที่จะต้องผสมพันธุ์ไข่สุกอะไรก็แล้วแต่ถึงฤดูของมันมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ไปปลุกเร้าให้ตัวผู้เกิดการต้องการผสมพันธุ์เป็นธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์มันยังไม่ได้ไปปรุงแต่งเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากมันจึงผสมพันธุ์เป็นฤดูกาลคนก็เหมือนกันแต่รากเหง้าดั้งเดิมคนก็ผสมกันตามฤดูกาลมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยั่วยวนเหมือนกันแล้วเกิดธรรมชาติอันนั้นที่ปลุกเราให้เกิดกามเสร็จแล้วคนเนี่ยโง่หนักขึ้นจนกระทั่งไปปรุงกามปรุงรูปเสียงกลิ่นรสมาจนกระทั่งกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนั่นแหละตัวปรุงเองแต่งรูปแต่งรสแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งสภาพทุกอย่างสัมผัสแต่ต้องทุกอย่างแต่งให้ตัวเองหลอกผู้ชายจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยไม่รู้ว่ากลิ่นธรรมชาติที่มีเองตามธรรมชาติที่เกิดเองนะเมื่อธรรมชาติของคนเมื่อจะถึงวาระผสมพันธุ์ผู้หญิงก็ตามคนเนี่ยมันก็จะเกิดตามธรรมชาติของระยะที่มันจะต้องผสมพันธุ์มันจะต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสออกมาจากร่างกายมาเป็นสภาพนั้นทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อปลุกเราให้ฝ่ายชายมาสมสู่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแท้นะของคนนะแต่เสร็จแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ละกลบเกลื่อนไปหมดเลยกลิ่นเนื้อตัวแท้ก็ไม่ใช่กลิ่นรูปก็ไม่ใช่รูปแท้เสียงไม่ใช่เสียงแท้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นของปลอมไปหมดเลยผู้ชายทุกวันนี้ไม่ได้ติดผู้หญิงหรอกติดของปลอมเพราะฉะนั้นของปลอมเนี่ยจะยั่วยวนให้ไปสมสู่เลยไม่เป็นฤดูกาลฟังตรงที่อาตมากำลังต้องการอธิบายในตรงที่ว่าคนเราจะสมสู่กันด้วยฤดูกาลของธรรมชาติที่จะผสมพันธุ์จนกระทั่งพอผู้หญิงมายั่วยวนปรุงเข้าไปมากจนกระทั่งเขาก็ไปกำหนดอุปทานว่าอ๋อสื่ออย่างเงี้ยสื่อที่จะไปปลุกเร้าให้ไปผสมพันธุ์ผู้หญิงแปลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จากธรรมชาติไปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วแม้จะไม่ใช่ธรรมชาติแล้วแต่กำหนดของผู้ชายก็บอกว่าผู้หญิง ยั่วให้ผสมพันธุ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้ทุกฤดูกาลผู้ชายก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาให้ผสมพันธุ์ทุกฤดูกาลฟังดีๆนะอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยฟังด้วยปัญญาดีๆจะเข้าใจคนเลยเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์เลอะที่สุดไม่มีฤดูกาลเลยและก็ไปผิดธรรมชาติหมดผิดธรรมชาติหมดนักเข้าก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เรื่องการผสมพันธุ์นี่คือเรื่องธรรมชาติเท่านั้นกลายเป็นเรื่องผสมพันธุ์นี่คือการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นรสที่ต้องติดอร่อยอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานสัตว์ทุกวันนี้นี่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานหลายพันผสมพันธุ์นี่มันทุกแสนทุกตัวผู้กว่าจะผสมพันธุ์กับตัวเมียได้เนี่ยโอ้โหบังคับกันต้องข่มขืนนะสัตว์ตัวผู้ต้องข่มขืนสัตว์ตัวเมียหลายพันหลายชนิดกว่าจะได้ผสมพันธุ์แต่หลายพันมันก็มีกิเลสขึ้นมาแล้วแล้วก็ผสมพันธุ์ก็ง่ายขึ้นส่วนคนนั้นไม่ใช่ง่ายธรรมดาเลยเรียกร้องกันเลยแล้วไม่มีฤดูกาลคนมันจึงเต็มโลกคนมันจึงเต็มโลกแล้วก็มากมายกายกองทั้งที่สัตว์คนนี่นะธรรมชาติสร้างให้มาผสมพันธุ์ออกมาแล้วมีลูกได้ทีละคนเท่านั้นเองอีกหน่อยคนนี่จะมากกว่ามดอีกหน่อยในโลกนี่คนจะมากกว่ามดถ้าท่านนี่มดนี่มันออกลูกทีละเป็นล้านๆไข่ล้านๆลูกฟองนะแต่คนนี่ออกทีละคนนะแต่คนนี่จะมากกว่าเพราะมันโอ้โหมันผสมกันแหลกแต่เอาละอาตมาพูดก็เกินไปเวอร์ไปมันไม่หรอกโดยธรรมชาติมันก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เป็นอย่างนั้นหรอกทุกวันนี้มันก็มีธรรมชาติจะมาฆ่านะมาทำลายคนไปในตัวแม้แต่ขณะนี้เห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าโรคประเภทเอดเนี่ยมันเกิดจากการสัมสนเกิดจากการผสมพันธุ์เกิดจากการหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้เรื่องเสพรสกามคุณกามเมถุนนะเพราะผู้ใดที่ไม่สัมสนหรือไม่หนักหน้าในเรื่องกามเมถุนแล้วก็ทั้งคู่ผัวตัวเมียนะผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดนอกจากเรื่องอุบัติเหตุพิสดารต่างหากที่มันฟลุกๆมันมาจากอะไรไม่ใช่เป็นเจตนานะไอ้นั้นมันเรื่องนอกสุดวิสัยแต่ไอ้เรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วมันจะไม่เป็นก็แค่นี้เองนั่นในเรื่องของคนแต่คนเราก็โง่เกินไปสรุปไปทีนึงก่อนว่าที่อาตมาขยายความให้เห็นเนี่ยให้เห็นได้ว่าไอ้เรื่องปรุงแต่งเรียกว่าสังขารแล้วมันก็ปรุงแต่งจนกระทั่งกลายมาให้ยึดติดเรียกว่าอุปทานมายึดมาติดกันจนกระทั่งคนก็เลยกลายเป็นติดอุปทานซึ่งมันบานปลายมากมายหลากหลายกลายเป็นเรื่องหนักหน้าเนี่ยคนก็เลยเสพกามกันเสพเมถุนกันมากไม่ใช่เรื่องสืบพันธุ์สืบพันธุ์ภาษาไทยแต่เดิมแปลถูกแปลว่าก็จะต่อเผ่าต่อพันธุ์ไปเท่านั้นเองเพราะต้องการจะมีลูกเขาก็ถึงสมสู่ไอ้สมสู่คือการมีลูกต้องการสืบพันธุ์มีลูกเท่านั้นเองไม่ใช่รสอร่อยไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเกินการยิ่งทุกวันนี้เนี่ยรู้แสนรู้นะคนว่ารู้ว่ามีลูกมันทุกข์หนึ่งสองมีลูกมากก็ไม่ไหวอะแต่ไม่หยุดการสมสู่ไม่หยุดการสืบพันธุ์แต่ไม่ได้สืบพันธุ์สมสู่ไม่ได้สืบพันธุ์ป้องกันด้วยป้องกันใช่ไหมคุมกำเนิดป้องกันด้วยแต่ทำไมทั้งที่มันเมื่อยทั้งไม่ต้องจ่ายแคลอรี่ทั้งต้องลงทุนลงแรงก็เพราะว่ามันติดมันไปยึดติดไปอุปทานว่าเป็นรสอร่อยเป็นของควรจะทำพฤติกรรมอย่างนั้นเสพรสความจริงไม่ใช่เสพรสความจริงจริงยืนยันได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้อารมณ์รสอร่อยพวกนี้และจนกระทั่งล้างกิเลสทำปัญญาให้แจ้งมันไม่ใช่รสอร่อยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นสมมติสัจจะที่เราไปอุปทานติดยึดว่าอร่อยแล้วก็นึกว่าเออมันจริงก็ตามที่หลงปั้นเองสุกเองน่ะเหมือนอย่างนี้แฟชั่นสมัยนี้แฟชั่นปีนี้สีแดงสวยเสร็จแล้วก็แหมรสชาติมันอร่อยมันภาคภูมิได้ใส่สีแดงสวยจริง แฟชั่นสีแดงสวยสวยแล้วก็ต้องใช้สีแดงกันทีเดียวต่างก็ใช้สีแดงตัดนั่นตัดนี่ไปพอปีหน้าหรือปีต่อมาเบื่อแล้วไม่สมมุติตามแล้วปีนี้จะนิยมสีเหลืองเหมือนกันนะเห็นสีแดงไม่สวยไม่สนุกไม่เพลิดเพลินไม่อร่อยใส่สีแดงก็เฉยว่าไม่เอาจริงๆใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยตัวสำคัญใช่ไหมมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยมันอร่อยมันมีรสชาติในใจนะแต่เปลี่ยนแล้วปีหน้าไม่ใช่ไม่ไปอร่อยใหม่แล้วอร่อยเหลืองเขาบอกว่าเหลืองเออเหลืองเขาจี้บ้าจี้อ่ะเขาบอกเหลืองก็ไม่อร่อยม่วงเออม่วงเหลืองไม่อร่อยแล้วไม่อร่อยจริงๆไม่เพราะไม่สนุกไม่เพลิดเพลินไม่สวยไม่ชื่นใจไม่ประทับใจอ่ะต้องอย่างเงี้ยต้องมาอุปทานกับเขาต้องมาสมมติกับเขาต้องมาอย่างนี้กับเขานี่แหละเหมือนกันเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะแล้วมันก็ไม่ใช่วันเดียวไอ้เรื่องรถเมถุนนี่มันนานมาแล้วแต่ไอ้นี่มันไวเห็นมั้ยอาตมายกตัวอย่างไอ้แค่หลงอร่อยในสีเปลี่ยนแฟชั่นนี่ให้ฟังมันทันสมัยมากเลยนะมันไวมันก็เลยยกตัวอย่างได้ชัดไอ้นี่ก็เหมือนกันชัดได้ฉันนั้นนะไม่ใช่ฉันใดก็ฉันเพลนะฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันเลยฉันได้ฉันนั้นน่ะเป็นอุปทานเป็นของไม่จริงเพราะถ้าเราเองเราไม่อร่อยในสีปีนี้สีแดงปีนั้นสีเหลืองปีนั้นสีม่วงสีขาวสีดำอะไรก็ตามใจไม่อร่อยในสีนี้ได้ไอ้ไม่อร่อยในรสเมถุนนี่ก็ได้เหมือนกันหายไปได้เหมือนกันเลิกไปได้เหมือนกันมาเรียนจริงๆเถอะพิสูจน์เข้าโอ้มันไม่ใช่รสไม่ใช่ชาติอะไรหรอกเป็นเรื่องหลงไหลได้ปลื้มเป็นเรื่องอุปทานเป็นเรื่องให้เขาปั่นหัวเล่นเราเป็นทาสให้เขาหลอกมาศึกษาจริงๆแล้วคุณก็จะละล้างจางคลายไปได้การปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเลิกเมถุนเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่นะคุณจะต้องลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสต้องศึกษาด้วยรูปหน้ามันสวยหน้าอร่อยด้วยรูปรสของเสียงมันไพเราะมันอร่อยด้วยเสียงที่เป็นกามคุณ5อร่อยทั้งลิ้นอาหารการกินของรสทั้งลิ้นอร่อยทั้งจมูกกลิ่นหอมเหม็นอะไรนี่บางคนก็ไปอร่อยทั้งหมิ่นนะอาตมาก็จะหาว่าพูดสกปรกเคยแคะขี้ฟันมาดมไหมล่ะขี้ฟันตัวเองนะขี้ฟันคนอื่นอ้วกแต่ขี้ฟันตัวเองนะดมแล้วก็ชอบดมซะด้วยนะมีว่าเอ๊ะมันทำไมมันดมขี้ฟันตัวเองนะดมได้ว่าโธ่มันน่าอ้วก เพราะนั้นบางทีมันของเหม็นก็ดมของหอมก็ดมบางทีมันก็ไปสมมุติอย่างนั้นนะของเหม็นอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่พวกสกปรกอะไรหรอกก็ควักขี้ฟันมาดมได้ยังไงแล้วก็ดมไปบางทีก็ว่าก็เพลินๆดีดมขี้ฟันตัวเองตลกมันน่าอ้วกจะตายจะกลิ่นจะรสทั้งลิ้นทั้งตารูปเป็นสีเป็นรูปเป็นรูปแบบรูปร่างอะไรก็ตามใจหรือเสียงไพเราะอย่างงั้นอย่างนี้แล้วแต่จะสมมุติกันอย่างเด็กๆเนี่ยไปถูกครอบงำว่าต้องเสียงเพลงในแบบอย่างเด็กนี่นะวัยรุ่นเนี่ยเขาขายเขาต้องนิยมเสียงนี้เสียงเพลงอย่างที่เราว่าคลาสสิกหรือยังว่าไพเราะเงี้ยมันไม่เอาแล้วมันจะเอาเพลงเช็คอย่างเงี้ยเพราะสมมติไปกำหนดอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้บอกว่าอย่างนี้ไม่เข้ากับเทสไม่เข้ากับสเปคไม่เข้ากับสิ่งสมมติเลยอะไรก็ไม่รู้มันรู้อย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันโอ้โหกะโลกโกเกกชามัดเลยหนวกหูเป็นบ้าเลยนะทรมานทรกรรมเยอะแยะเลยนะเขาก็ไม่ทรมานเขามันมากนะคนที่ไม่ต้องรสนิยมด้วยเนี่ยแหมจะตายให้ได้นะมันก็คนละรสนิยมอย่างเงี้ยนะจะเป็นกลิ่นเป็นรูปเป็นรสเป็นเสียงสัมผัสอ่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้ต้องแข็งอย่างนี้นะอาหารอย่างนี้เอาแต่แค่อาหารกันแล้วกันอย่างนี้เนี่ยต้องนิ่มๆแหมอร่อยถ้าอย่างนี้ต้องแข็งๆอร่อยอย่างนี้ต้องกรอบๆถ้านิ่มแล้วไม่อร่อยปวดโถเอ้ยก็ไอ้นิ่มไอ้แข็งอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันก็ติดจังเลยไอ้อย่างนี้จะต้องกรอบต้องแข็งอร่อยถ้าอย่างนี้จะต้องนิ่มๆนะถึงจะอร่อยถ้าแข็งไม่อร่อยถ้างี้ต้องนะก็กลับไปกลับมาแล้วแต่มากหรือน้อยก็แล้วแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งนั้นสารพัดที่จะไปติดหลงอุปทานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมมาให้ลดเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ติดหลงหลายยึดมาแล้วนานมาแล้วสังขารมาปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ฉพาะกามคุณ5เนี่ยมันมาปรุงแต่งเพิ่มทีหลังมันปรุงใหม่ส่วนไอ้เรื่องเมถุนธรรมเนี่ยมันปรุงไอ้เรื่องกามเมถุนเนี่ยสมสู่เนี่ยมันมามันก็เหมือนละมันก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนกันนั่นแหละมันมาก่อนยาวนานดึกดำบรรพ์มานานเนแล้วในสัตว์โลกหรือมนุษย์ก็ตามแต่เรื่องปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่มันมาทีหลังแต่มันก็สรุปแล้วมันก็เข้าไปหาอันเดียวกันนะมันก็คือการติดรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ติดนั่นแหละสรุปรวมไปหาอันเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่เขาจะปรุงรสให้เต็มตัวเลยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมไม่รู้ล่ะทุกอย่างอะนิ่มนวลอะไรก็ตามใจเธอจะแข็งจะอ่อนจะนิ่มอยู่ในสัมผัสทั้ง5ทวารเรื่องใจอีกต่างหากก็ไปปรุงใจอีกต่างหากนะแหมรักนิรันดรรักประทับใจซาบซึ้งรักสุดพิศวาสอะไรก็ตามใจเธอก็ไปปรุงทางด้านจิตวิญญาณอีกซึ่งเป็นการสร้างยังไงก็ได้พบชาติทางด้านจิตวิญญาณก็บ้าบ้าบอไปนานาสารพัดที่จะเอาวิเศษวิเศษโสอะไรไปปั้นปั้นยังไงก็ได้นี่ปั้นเรื่องสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาให้มันติดยึดผูกพันอะไรกันมันก็ทำได้สรุปแล้วคุณจะลดกิเลสเมถุนก็ต้องหัดฝึกลดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้ด้วยมันจะได้ช่วยคลายทั้งเมถุนธรรมด้วยไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อที่จะลดเรื่องผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ไม่ลดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณ5เนี่ยไม่ลดไม่พอไม่ทันเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมของชาวอโศกเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้หนุ่มๆสาวๆก็ให้มาแต่งตัวมอซอผมเผาก็ให้มาตัดสั้นๆให้มาอะไรต่ออะไรไม่ต้องหวีไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องเซ็ตกลิ่นเกินอะไรก็ไม่ต้องมาให้ปรุงให้อะไรมากมายจนกระทั่งบอกว่าไอ้กลิ่นอโศกนี่นะที่จริงบอกแล้วว่าเป็นกลิ่นธรรมชาติคนเวลามันไม่มีอะไรกลบเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นวิทยาศาสตร์กลบเข้าไปแล้วกลิ่นธรรมชาติมันก็จะขึ้นเอาจริงๆใครมีมากมันก็ออกมากใครมีน้อยก็ออกน้อยอาตมาเองบอกกรงจะต้องใช้สารส้มดับขี้เต่ามั่งอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังดับมั่งมันก็มีเป็นธรรมชาติบ้างกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวก็มีก็ไม่รุนแรงนักหรอกบางคนกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวแรงก็เอาเถอะของใครก็ของใครเราก็เข้าใจเขาแล้วก็ไม่ต้องไปถือสาอะไรกันมากก็กลิ่นธรรมชาติน่ะมันก็จะเหม็นจะหอมอะไรกันบอกเหม็นกันนั่นบางทียังไปตามดมเลยอย่างขี้ฟันเป็นต้นก็กลิ่นคนมันจะอะไรกันนักรังเกียจอะไรกันมากมายนะเสร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ทำอย่างนี้เสริมกามคุณ5ก็ไม่ลดแต่ของอโศกเรานี่มานะให้ลดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงการจะลดละในเรื่องของการเสพเมถุนธรรมเนี่ยปฏิบัติลดละสิ่งนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นรากเง่าของการต่อเผ่าต่อพันมาแต่โบราณกาลของสัตว์โลกนะเพราะถ้าบอกว่าเราอยากจะลดจริงๆเราจะต้องเรียนรู้สังวรระวังฝึกหัดในการลดกามคุณ5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยไปด้วยในตัวนะสรุปได้อย่างนั้นที่อาตมาพยายามขยายความมาเมื่อก่อนนี้นะเมื่อครู่นี้เนี่ยนะมันก็หมายความว่าอย่างนี้เพราะในพวกเราชาวโศกเราเนี่ยเราได้พยายามนะให้พาปฏิบัติพากันมาจริงๆเลยมาสังวรระวังเข้าให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์มาไม่ใช่มาเฉยๆช้าๆเพราะฉะนั้นที่นี่อย่าว่าแต่หนุ่มสาวหรือแม้แต่เด็กๆ ก็มาแต่งตัวแบบมอซอมารุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็ให้มอซอชำนาญไปเลยนะไม่ปรุงรูปปรุงรสอะไรกันมากมายจริงๆเป็นบรรยากาศที่จะไม่ปลุกเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราลืมเลือนและเราก็ไม่ได้ทดสอบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของทั้งโลกเขาเนี่ยเรามีให้ที่นี่อย่างน้อยที่สุดมีสื่อสารนะมีวิทยุมีเสียงเทปเพลงแล้วก็เอามาให้บ้างสื่อสารทั้งด้านเสียงสีมีโทรทัศน์มีอะไรต่ออะไรเราก็ให้ด้วยให้ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้พอสมควรไม่ใช่ว่าแต่ละวันแต่ละวันก็ถูกมอมเมาอาพอกย่อยั่วย้อมกันจนกระทั่งเมามายแล้วก็ยิ่งไม่รู้เรื่องมันเมื่อเราเมามายมากนะเราเมามายมากมันก็ติดยึดไป ถ้าเราไม่เรียนรู้จริงๆแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรานี่มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหนุ่มสาวเรามาลดมาละกันจริงมันจึงมีผลมีมรรคมีผลมันลดละคนข้างนอกเขาไม่รู้นะพวกเราในปฏิบัติธรรมนี่มีหนุ่มสาวอยู่ในนี้เขากลัวเพราะที่อื่นถ้าเขาแหมถ้ามีหนุ่มมีสาวปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างนี้เลยนะรับรองเละเละจริงๆนะแต่พวกเรานี่ก็อาตมาว่าใช้ได้นะพอใช้ได้แต่ยังไม่ดีนะดีกว่านี้ก็ต้องแข็งแรงกว่านี้อีกคือยังมีวอกแบบยังมีอารมณ์ยังมีไหวๆยังมีจีบกันบ้างอะไรอย่างนี้ตามเรื่องตามราวมีบ้างแต่ไม่ดูน่าเกลียดเกินไปหรอกไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกนี่เขาจัดจ้านกว่านี้แยะเลยถ้าเผื่อว่าเขาเกิดคลุกคลีเกี่ยวข้องกันอย่างพวกเรานี่นะมีหนุ่มมีสาวปฏิบัติธรรมรวมกันอยู่อย่างนี้มากๆเลยนะถ้าเขาไม่ได้มีหลักไม่มีหลักวิชาไม่มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนหลักปฏิบัติที่ถูกทางที่มากมายเท่าของเรานี่นะแต่ที่อื่นนะมันจะเกิดเรื่องก็เรื่องเยอะเรานี่ปฏิบัติทำกันมา10กว่าปีกับ20ปีเนี่ยเรื่องเลวๆร้ายๆน่าเกลียดน่าชังอะไรเนี่ยไม่ได้เกิดมาอย่างที่อื่นที่อื่นมากมายนะมากมายนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งเหมือนกันแต่เราประมาทไม่ได้เหมือนกันที่พูดไปนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้พวกเราประมาทเราจะต้องรู้เลยว่าคำว่าประมาทเนี่ยการไม่ประมาทของพระพุทธเจ้านี่สำคัญมากท่านบอกว่าท่านเคยสรุปเรื่องของสรุปรวมเรื่องของศาสนานี่นะรวมลงมาตรงที่คำว่าประมาทหรือไม่ประมาทเนี่ยต้องไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเองเราปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องสังวรระวังจริงๆอย่างที่พูดไปแล้วหลักเกณฑ์อะไรก็ตามแต่เราต้องพยายามกระทำกันจริงๆว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยที่อาตมาขึ้นต้นในคำว่าโลกเขาชื่นชมสรรเสริญนะแล้วก็จมปลักกันอยู่กับโลกกระทำอาตมาเอาแต่เรื่องของกามเรื่องของรสชาติทางกามเนี่ยมายืนยันมาอธิบายเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่มากหลากหลายเหลือเกินเพราะเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุโลกุตระให้ลดละสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันบานปลายดังที่ได้อธิบายขยายความมาให้ฟังแล้วเปรียบเทียบกับโบราณกาลมาให้ฟังถึงเดี๋ยวนี้แล้วมันยากเหลือเกินคนทุกวันนี้ถ้าปฏิบัติธรรมได้มรรคได้ผลของโลกุตตรธรรมของพระเจ้านี่นะได้ด้วยยากได้ด้วยลำบากนะถ้าเอาหลักทางเศรษฐศาสตร์มาวัดแล้วนี่นะได้มรรคได้ผลกันนิดนิดหน่อยหน่อยนี่โอ้โหค่ามันแพงยิ่งกว่าสมัยโบราณสมัยโบราณนะสมัยโน้นมันไม่จัดจ้านขนาดนี้ยากคนทำได้และก็ทำได้ยากจริงๆด้วยสิ่งที่จะทวงจะฉุดจะปลุกเร้าจะยั่วยุแม้แต่ค่าของอุปทานก็จัดจ้านแต่ละคนนี่แหละจัดจ้านอยู่ในตัวสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ประกอบอื่นด้วยทั้งตัวเองและคนอื่นมันหนักผสมประสานกันเข้าแล้วมากจัดจ้านใครสลัดออกได้ละออกได้ลดออกได้ราคาจึงแพงมากและความต้องการของสังคมมนุษย์ก็ต้องการมนุษย์ที่ลดกิเลสได้มากด้วยจึงจะช่วยสังคมได้จริงถ้าคนลดกิเลสไม่ได้มากไปช่วยสังคมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยช่วยกันอย่างลวงพลางพลางซับซ้อนมากสังคมทุกวันนี้จึงเป็นสังคมที่ซับซ้อนที่หลอกลวงที่อาตมาขยายความมามากแล้วนะแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมเขาว่าเขาเป็นประโยชน์กับสังคมเขามีคุณค่ากับสังคมอาตมาขยายความตรงนี้ซึ่งได้พูดมาแล้วตั้งหลายทีโดยเฉพาะที่งานปลุกเสกก็ขยายความมามากแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับสังคมเลยเพราะผู้ที่ต่อให้สามารถมีความสามารถมากมีความรู้มากนั้นๆทำด้วยผลิตด้วยผลิตสิ่งผลิตใช้ความรู้ความสามารถผลิตสิ่งนี้ออกมาอย่างมีคุณภาพมากก็ตามเขาก็เอามาขายเอามาแลกเปลี่ยนเอาราคาของมันค่าของมันคืนมาจนหมดท่วมทุนเกินกว่าทุนราคาของมันค่าของมันคืนมาจนหมดท่วมทุนเกินกว่าทุนเอาเปรียบเอารัดมาด้วยความฉลาดใช้ความฉลาดนี่แหละ จะใช้จิตวิทยาจะใช้การโฆษณาโปรโมทอะไรก็ตามใจเถอะเพื่อจะให้คนนี่กระเฮี้ยนกระหือรือมาอยากได้ของแล้วก็เอาเงินทองมาแลกเปลี่ยนด้วยราคาที่ได้เปรียบมากเท่าใดเขาพยายามกระทำด้วยความเฉลียวฉลาดนั้นๆจนเขาได้มาหมดและคนเหล่านี้ยังมีหน้ามายืนยันว่าฉันเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งๆที่เขาเอาค่าของสิ่งที่เขาสร้างไปจนเกินจนเอาเปรียบเอาได้เข้ามาแล้วตัวเองเป็นหนี้แล้วนะที่จริงอ่ะตัวเองเป็นหนี้แล้วไม่ใช่ตัวเองมีคุณค่าเป็นหนี้แล้วกอบโกยมาจนเกินจนเลยแล้วก็ยังมีหน้ามาพูดกันอยู่ทุกวันนี้เราว่าเขามีคุณค่าในโลกอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าโลกสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกสังคมที่เดือดร้อนเบียดเบียนเอาเปรียบเอารัดข่มขีกันมากเพราะมีกิเลสดังกล่าวนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีกิเลสคนในโลกพวกที่เขามีความสามารถมากๆเขาหาเงินหาทองได้ดีๆนี่นะเขาบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้เป็นคนเลวหรอกผมเป็นคนดีดิฉันไม่ได้เป็นคนเลวดิฉันเป็นคนดีฉันก็ทำมาหากินสมาอาชีพสุจริตถ้าเข้าใจสุจริตทุจริตที่ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยจอมทุจริตมหาโลภมหาโลภะมหาเอาเปรียบนะจริงๆเลยถ้าคุณฟังอันนี้เข้าใจนะฟังนี้เข้าใจคุณก็จะรู้ว่าโลกมันจึงอยู่ไม่ได้โดยการที่ไม่พยายามให้คนมาเรียนรู้สัจจะที่ลึกซึ้งอันนี้แล้วก็ลดละกิเลสให้ได้จริงบางคนที่ลดกิเลสได้จึงเป็นสินค้าหรือเป็นผลผลิตของสังคมที่มีดีมานด์สูงมากมีอุปสงค์สูงมากได้มาสักคนหนึ่งแล้วก็ได้ค่ามานิดๆโกรนนะนะพวกคุณคล้ายๆกับพวกที่มากำลังจะมาทำตนให้ไปเป็นพระอริยะนะแต่แค่ขั้นโกรนเท่านั้นนะยังไม่ได้เกลายังไม่ได้กลึงยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างของพระอริยะอะไรสมบูรณ์แบบอะไรหรอกเพิ่งโกรนเข้าไปนั่นนะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าจะโกรนเรือว่างั้นนะไม่รู้จะเหลือไม่จิ้มฟันหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เรือตามต้องการโกรนไปเรื่อยๆนั่นนี่คือถากโกรนไปเรื่อยๆทำจะให้เป็นรูปเรือทำไปมันไม่ออกรูปเรือก็โอ้เป็นเรือไม่ได้เอาเรือเล็กลงไม่ได้เอาเป็นไม้พายโอ้ไม้พายก็ไม่ได้จกหนักเข้าเลยเหลือไม่จิ้มฟันเลยไม่รู้มันจะเหลือไม่จิ้มฟันหรือเปล่านะนี่ก็แค่โกรนๆนะได้รูปร่างมาบ้างนะได้รูปร่างมาบ้างแต่สรุปแล้วก็คือค่าแพงถึงแม้จะได้มาขนาดนี้ก็แพงอาตมาไม่ได้พูดอย่างหลงตัวเองนะไม่ได้พูดอย่างพูดเข้าข้างตัวเองด้วยจริงๆแล้วอาตมายังไม่พอใจหรอกยังไม่พอใจหรอกนะได้แค่นี้อ่ะมันสวยกว่านี่พิเศษกว่านี่เป็นอริยะเจ๋งกว่านี่ดีกว่านี่ยังมีอีกนักที่เราจะเป็นได้นะแต่อาตมาก็โทษพวกคุณไม่ได้อาตมาก็ต้องโทษอาตมาเป็นช่างเองเหมือนกันมือของอาตมาก็เก่งเท่านี้นะอาตมาไม่โทษพวกคุณหรอกว่าพวกคุณมันดื้อไม้ดื้อมีดอะไรก็ไม่ว่านะว่าตัวเองนี่แหละว่าตัวเองมันไม่มีฝีมือซะเลยทำได้แค่นี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็อาตมาก็ว่าก็น่าพอใจในยุคนี้สมัยนี้นะคนเนี่ยมันยากที่จะมาลดละกิเลสเราจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งหนักหน้าไปในทางโลกียะและมันก็เป็นเรื่องจริงของยุคสมัยเพราะว่าพัทธกัปนี้ซึ่งมีพระเขาอธิบายยุคสมัยนี้นะใช่ไหมใช่ยุคสมัยตื่นๆยุคสมัยยาวยุคสมัยที่มีพัทธกัปที่เรียกว่ากัปหนึ่งเนี่ยพัทธกัปก็คือกัปที่ดีเนี่ยกัปดีก็หมายความว่ากัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดกัปดีในรุ่นแรกๆนี่นะโอ้โหนะกัปตั้งแต่พระพุทธเจ้าอะไรอาตมาก็จำไม่ได้องค์ต้นๆของพัทธกัปฮะมีพระพุทธเจ้าอะไรอ่ะมีปัตสีสิกขีกุสันทะโกนาคมณะโคตมะไม่มี ไม่ปนกันแล้วปนแล้วสักเละละมีไหมมัน5รูปเอง5องค์พัทธกัปนี่มี5องค์เองนี่คุณไล่ชื่อมานี่มันเกิน5แล้วอ่ะเอาละต่างคนต่างก็ไม่มีใครยืนยันฟังกุกกักไปก่อนก็แล้วกันก็ชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วกันสมณะก็ดูสีอะไรเมตไตรมี5พระองค์เองเพราะฉะนั้นในพัทธกัปนี้ที่บอกว่าพัทระนี่แปลว่าดีพัทระเนี่ยพัทธกัปเนี่ยพัทธะหรือพัทระเนี่ยแปลว่าดีในกัปที่ดีนี้กัปนี้นี่จะมีพระพุทธเจ้ากัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดได้ว่ากัปที่ดีกัปที่เป็นกาลยุคหรือเป็นกัปที่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ไม่เหมาะสมที่จะพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นแม้แต่ยุคนี้มันใกล้แล้วนี่นะใกล้ที่จะเกิดแล้วเนี่ยใกล้ก็จะเกิดกาลยุคแล้วเนี่ยพัทธกัปนี้จะมีกาลยุคต่อตามไปต่อตามนี้นะต่อพระสมณโคดมเนี่ยกาลยุคเกิดพอกาลยุคในช่วงต่อนั้นจะเกิดช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธันดรไม่ระหว่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ตอนนี้จริงๆพระพุทธเจ้าก็มาหางแล้วหางพัทธกัปตอนช่วงนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เกิดไม่ได้ตอนนี้จะเกิดได้ก็แค่โพธิสัตว์อย่างอาตมานี่แหละมาเกิดเพราะในยุคที่หยาบๆอย่างนี้แหละจัดจ้านด้วยโลกียะทั้งกามทั้งอัตตามานะนั่นไม่ใช่มีแต่กามอย่างเดียวถือตนถือตัวหลงในภพในชาติมากมหาศาลจนกระทั่งคนบ้าเยอะคนบ้าเยอะนี่ก็คนติดภพติดชาติติดอัตตามานะนั่นแหละคนบ้านั่นเป็นภพของเขาแล้วก็ปั่นของเขาบ้าของเขาใครไม่ได้เอาตามใจกูก็จะบ้าหันแหลกวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งประชดประชันหนักเข้าตัวเองก็เมื่อยไม่ประชดประชันแล้วตอนนี้อยู่กับโลกของกูเลยคนอื่นช่างหัวมันบ้าอยู่คนเดียวเป็นไปคือไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เรียกว่ามันสยบแล้วเรียกว่าจำนนแล้วก็เลยตัดภพคนอื่นหมดเลยอยู่ในภพตัวเองนั่นคืออัตตาเต็มๆอัตตาโตๆอัตตาของผู้บ้าคนบ้านะคือคนตัดผู้อื่นหมดเลยตัดภพไม่รับรู้ในภพของคนอื่นใครจะเข้าใจยังไงใครจะยังไงฉันไม่ประสานฉันไม่สอดคล้องด้วยฉันก็อยู่ของฉันมันก็แปลกกว่าคนอื่นไปนะส่วนเขายังสัมพันธ์กับพวกเราอยู่ที่ยังเป็นอัตตามานะแรงเนี่ยยังสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ก็จะต้องยึดต้องยังฆ่าถ้าไม่ได้ยังฆ่าฆ่าก็ไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นไม่ชอบใจถ้ามีนิสัยแย่หยาบก็รุนแรงเลยถึงขั้นฆ่าแกงถึงขั้นเอาชนะฆ่าคานอย่างโหดร้ายทารุณอะไรก็ทำกันไปนะซึ่งมีการต่อรองมีการตอบโต้มีการอะไรของที่จะเอาชนะฆ่าคานกันไปหนักเข้าวิธีที่ซับซ้อนอีกก็อำมหิตโหดร้ายประเภทเลือดเย็นต่อหน้านี่มีมารยาทเหมือนผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยนะแต่ข้างหลังนี่แผนลึกแผนมากแผนส่งให้ผู้อื่นทำแทนหรือว่ามีสภาพซับซ้อนไปไม่ใช่ฉันแต่เขานั่นแหละเป็นเหตุใหญ่อยู่ในสังคมมีอย่างนี้อยู่ในอำนาจสังคมเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจอยู่ในสังคมถ้าเจ้าพ่อนี่นะมันก็คือตัวเดียวกันกับผู้ที่เป็นใหญ่ในประเทศเป็นใหญ่ในบ้านในเมืองมีอำนาจเหมือนผู้ดีแต่หลอกลวงให้คนอื่นเขาเหมือนผู้ดีหลอกลวงเขาเหมือนผู้ดีแต่ลึกๆแล้วก็เอาชนะคะคานแย่งชิงปราบปรามเพื่อข้าจะต้องได้ครองบัลลังก์ใหญ่บัลลังก์รวยบัลลังก์มีอำนาจอะไรอยู่อย่างผงาดอยู่อย่างนั้นแต่คนอื่นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันผู้นี้มีความเฉลียวฉลาดซับซ้อนที่จับแต่ติดตามพวกนั้นไม่ได้จึงยิ่งเลือดเจนและอมหิตเอาชนะข้าคารไม่ยอมหรอกแล้วก็ใหญ่อยู่อย่างนั้นน่ะถ้าเผื่อว่ายอมแล้วได้ใหญ่อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านยอมไม่เอาลาภยศสรรเสริญโลกีเป็นใหญ่อะไรไม่เอาเสร็จแล้วได้มาใหญ่กับผู้ที่ยอมรับโอ้คนที่ไม่ใหญ่นี่เรายกให้ใหญ่ซ้อนเชิงแล้วนะคนที่ไม่ใหญ่เนี่ยย้อนให้ใหญ่ยกให้ใหญ่ และก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ใหญ่นี่ไม่มีปฏิภาณความรู้เฉลียวฉลาดมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นอย่างนี้ยังยอมให้ใหญ่เพราะเขาใหญ่กว่าเราเขารู้กว่าเรานะเขามีความสามารถกว่าเรามีความเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะมีความรู้ทางสัจธรรมยิ่งกว่าเราด้วยยกให้ใหญ่อันนี้เป็นความใหญ่ที่ใหญ่จริงใหญ่ไม่ต้องอยากใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เพราะเราหาวิธีการให้คนอื่นยอมให้เราใหญ่หาวิธีการไม่ต้องหาวิธีการเลยยิ่งเอาความซื่อสัตย์เอาความจริงเนี่ยแสดงไม่อยากใหญ่จริงๆเนี่ยแล้วคนจะมาให้เราใหญ่เนี่ยคือคนมีปัญญาคนมีปัญญาเดี๋ยวอ๋อคนนี้ไม่อยากใหญ่จริงๆให้ใหญ่นะแต่คนโง่นี่จะเฮ้ยไอคนนี้มันใหญ่ว่ะต้องกลัวมันก็ให้ใหญ่คนที่ไอคนนี้มันใหญ่ต้องกลัวมันแล้วให้ใหญ่นี่นะคนที่ให้ยอมให้ใหญ่ก็คือคนโง่เป็นยอมเป็นริ้วล้อเพราะกลัวนะเพราะกลัวส่วนคนที่ใหญ่โดยไม่ได้น่ากลัวเลยคนนี้ไม่รุนแรงไม่อำมหิตไม่ทำร้ายสุภาพเรียบร้อยด้วยไม่ทุจริตไม่โลภไม่โกรธด้วยคนนี้ยังไงก็ไม่แรงไม่โลภไม่โกรธไม่แรงที่จะมาเป็นร้ายแก่เราที่เราจะเจ็บตัวที่เราจะต้องถูกเขามาโลภเอาไปถูกเขามาเอาเปรียบเอารัดไปถูกเขาเอามาล่วงตับกินไส้ไม่คนนี้ไว้ใช้ได้ไม่เลยให้ใหญ่เพราะคนนี้ไม่มีพิษซับซ้อนเห็นไหมมาซับซ้อนกันมาตั้งมายคนนี้ไม่มีพิษคนนี้ไม่โลภเพื่อที่จะมาล่วงตับกินไส้เราคนนี้ไม่โกรธเพื่อที่จะมาทำให้เราเจ็บไม่สรุปง่ายๆเชื่อใจผลให้คนนี้เราให้ใหญ่คนที่ให้คนอย่างนี้ใหญ่คือคนที่มีปัญญาเราจะอยากได้เบียบายอะไรอยากคนนี้เพราะฉะนั้นยอมให้ใหญ่ไอ้คนนี้ก็ยังโง่อยู่ยังเป็นทาสอยู่ยอมให้ใหญ่แต่คนนี้เนี่ยโถเอ้ยบาทเดียวก็ไม่มีมันจะมาให้อะไรเราได้เพราะไม่สมโลภหรอกคนนี้ยิ่งไม่มีแม้แต่บาทเดียวนี่แหละแล้วไม่ให้สมโลภหรอกแต่ว่าโอ้โหคนนี้มีความไม่โลภไม่สะสมไม่ร่ำรวยจนแต่มีอะไรดีอ่ะมีความไม่โลภนี่แหละดีมีความไม่โกรธนี่แหละดีโอ้โหคนนี้ต้องสู่ฮกแค่คนนี้คือคนมีปัญญาคนนี้บูชาเคารพยกให้ใหญ่เพราะคนนี้ยิ่งเล็กคนนี้เล็กนะยกให้คนที่ยิ่งเล็กเนี่ยเล็กแต่คนที่มีปัญญาจะยกให้คนยิ่งเล็กนี่แหละเป็นคนยิ่งใหญ่เนี่ยอาตมาพูดภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยฮะพูดภาษาไทยหรือเปล่านั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงก็เข้าใจเอาเองกันแล้วกันทีนี้กลับมาที่ขึ้นต้นอาตมาว่าโลกมันทุกวันนี้เนี่ยมันสรรเสริญชื่นชมชูเชิดกับโลกียะโลกธรรมใครลาภมากสู่ฮกใครยศมากยอมสู่ฮกใครสรรเสริญมากยอมสู่ฮกใครมันมีความสุขระเริงโลกียสุขได้มากโอ้โหเอ็มเปรมปีได้โลกียสุขมากสู่ฮกสู้ฮกกันจริงๆยอมกันจริงๆโลกทุกวันนี้จัดจ้านมากมายแล้วมันก็ซับซ้อนเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีจิตวิทยาหรือว่ามีปัญญารู้ว่าเราต้องรู้โลกและเราก็จะต้องสร้างสรรค์อย่างโลกนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในทีในกรรมกริยาที่มีอยู่จริงๆแล้วฐานะของถ้าจะเอาโลกุตระเลยเราก็นับแต่โสดาบันนะพระโสดาบันจริงก็ยังต้องสร้างสรรค์แข็งขันยังมีความโลภความโกรธนะยังมีรสของโลกีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่นั่นแหละพระโสดาบันก็จะต้องมาเรียนรู้ต่อไปจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันพระโสดาบันก็ต้องมีความรู้ที่จะสร้างลาภยศสรรเสริญทำงานสุจริตในระดับสุจริตของโสดาบันนะจะมีความโลภความ ต้องการความเอาเปรียบเอารัดอยู่พอสมควรนะพระโสดาบันก็ต้องยังเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่พอสมควรนะพระโสดสกิทาคามีก็ลดลงมาบ้างเพราะฉะนั้นฐานะตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไม่แย่งและลาภทรัพย์สริงคารไม่แย่งกามราคะหมดปฏิฆะโกรธเคืองไม่มียังเหลือแต่ส่วนน้อยจะเป็นราคะก็น้อยจนกระทั่งไม่สามารถสตาร์ทติดเครื่องไม่ติดยังไงก็ไม่ติดแน่ชัดเลยว่าไม่มีแรงพอที่จะทำให้เครื่องนี้ติดเครื่องได้เหมือนกับหม้อแบตเตอรี่มีแรงไฟเท่านี้สตาร์ทให้ตายก็ไม่มีเครื่องไม่ถึงรอบไม่มีการติดไม่เกิดจุดสันดาปไม่เกิดจุดชัชวาลไม่เกิดจุดติดเครื่องเนี่ยไม่รู้จะว่าไงนะมันมีรอบของมันเพราะนั้นที่เรียกว่ารูปราคะหรืออรูปราคะของพระอนาคามีเนี่ยแม้จะมีส่วนเศษกามก็น้อยจนไม่ติดเครื่องบางอันก็แทบจะไม่รู้สัมผัสไม่ได้เลยเป็นอรูปราคะอรูปราคะยังเหลือส่วนของมานะการถือตัวถือดีติดยึดในสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาอยู่บ้างหรือสุดท้ายเรื่องเนื้อเศษส่วนที่มันยังไฟกระจอยกระจายอะไรอยู่เรียกอุทจจะยังฟุ้งยังลอยยังไม่สนิทยังไม่สงบสนิทยังกระเซ็นยังอะไรอยู่บ้างพื้นๆปลายๆเล็กๆน้อยๆต้องรู้ให้หมดให้ชัดไม่เหลืออวิชชาใดๆไม่เหลือความไม่รู้ใดๆนี่สังโยชน์5เบื้องสูงของพระอนาคามีขึ้นไปนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพูดระดับโน้นเราพูดระดับพวกนี้อยู่เราพูดระดับต้นที่มีโอรัมภาคิยะสังโยชน์ซึ่งยังมีกามยังมีราคะยังมีความโกรธอยู่บ้างเนี่ยนะเราก็จะต้องให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติพวกนี้เนี่ยใช้พลังสร้างสรรค์แข่งอยู่เขาแข่งเพราะยังมีโลภก็ต้องแข่งยังมีโกรธยังมีเอาชนะคานอยู่ก็ต้องแข่งบ้างแต่ต้องรู้ตัวว่าถึงแม้ว่าเราเองเรามีเราก็จะต้องทำให้มันลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงจึงเรียกว่าเจริญขึ้นเนี่ยมันซ้อนมันซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยเพราะแม้แต่เราจะมาพยายามสร้างแข่งขันกันเรียนรู้ฝึกฝนมีความสามารถต้องฝึกฝนนะความสามารถสร้างได้ให้ได้มากมากมากมากมากเอาเปรียบน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็เรียกว่าลดความโลภสร้างแข่งขันกันไม่ชนะค้าคานก็ลดได้ทนได้หรือแม้จะชนะเขาก็ไม่กระเฮี้ยนกระหือรือยิ่งย่ำใจไม่เอาแม้ชนะเขาก็จะต้องไม่ย่ำใจลดตัวเองชนะเขาก็อย่าไปลบหลู่ดูถูกกดขี่ข่มเหงเขาอย่าไปเห็นว่าเขาเป็นคนแพ้เป็นคนต่ำแล้วเป็นคนอยู่อะไรเราใหญ่เขาเล็กไม่เราต้องพยายามทำตัวให้เสมอกันเสมอกันแม้จะเล็กเขาจะเล็กกว่าเราก็ให้เสมอกันลักษณะพวกนี้ต้องทำกับตัวเองฝึกฝนกับตัวเองจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ได้ยิ่งเราเองก็ฝึกปรือซ้ำซ้อนกันไปแข็งขันแข็งแรงนะฝีไม้ลายมือความสามารถก็ดีขึ้นอัตราก็ลดลงอัตราก็ลดลงนะเรื่องกามเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะมีเป็นธรรมชาติเราจะอยู่กับสังคมเนี่ยแต่แล้วก็เรียนรู้เท่าทันลดได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรามีความรู้มีฝีมือนะเขาว่ากันจริงลองก็ได้ลองปรุงรูปสวยสิปรุงรูปสวยเก่งเหมือนกันลองเสียงไพเราะสิเสียงไพเราะเก่งกันลองกลิ่นลองรสทั้งลิ้นอะไรอร่อยอะไรก็ได้เราทำได้แต่เราก็จะต้องรู้ตัวว่าแม้ได้เราก็ไม่หลงและเราก็ไม่ติดและเราก็ลดกามคุณห้าในนี้ด้วยได้เพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ในฐานที่เราจะอยู่กับสังคมคนในสังคมจริงๆมันไม่มีแค่โสดามันมีปุถุชนด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาต้องอาศัยแน่นแน่เลยอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาศัยความเอาชนะค้าขาดอัตตามานะเขามีเอาชนะจริงๆถ้าไม่ชนะเขารุนแรงได้ด้วยสังคมที่มีคนยอมคือฝึกปรือไปแล้วก็ยอมด้วยเก่งกับเขาด้วยแต่ยอมให้เขาด้วยเก่งกับเขาด้วยยอมให้เขาด้วย การเก่งกับเขาสร้างสรรค์ได้ดีกว่าเขาและยอมด้วยสังคมก็สงบสังคมก็สงบทุกวันนี้เก่งกว่าไม่ยอมเองต้องยกข้าข้าต้องเบ่งคมเองนี่เป็นลักษณะธรรมดาธรรมชาติของสังคมที่มันเดือดร้อนเพราะฉะนั้นในสังคมนี้ถ้ามีแต่คนแข่งกันเก่งแข่งกันคมเบ่งแข่งกันเอาเปรียบเอารัดแข่งกันโลภอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยมันไตกันมันอยู่กันไม่สงบแล้วมันยิ่งรุนแรงสังคมทุกวันนี้ถึงรุนแรงปฏิภาณลึกๆรู้เหมือนกันว่าถ้ารถมันดีก็เลยมีมารยาท่าทีรูปนอกข้างนอกทำเป็นฉันลดฉันไม่เอาเปรียบฉันไม่แต่จริงๆนั่นมีวิธีการซับซ้อนนี่แหละคือโลกที่มันเก่งขึ้นซับซ้อนเอาเปรียบมากเพราะอย่างทุกวันนี้ผู้ที่ผงาดอยู่ในสังคมเป็นเจ้าสัวเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นคนมีอำนาจอย่างทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับไม่เบ่งอำนาจมันก็สุภาพเรียบร้อยไม่เบ่งอะแต่คนเบ่งนี่คือคนอื่นซึ่งอยู่ในสายของเขานี่แหละมีไปจนกระทั่งถึงขนาดขั้นเป็นอันธพาลที่อยู่ในเครือข่ายเมื่อกี้ที่หนังเขาสร้างหนังเจ้าพ่อนี่นะไอ้คนที่ไปลงมือทำอย่างเลวทรามต่ำช้าจริงๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นหน้ากับไอ้ตัวหัวหน้าใหญ่เลยนะไม่เห็นกันหรอกไม่สัมพันธ์มาติดกันเลยห่างมีตัวขั้นไว้เยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนไอ้เจ้าพ่อนี่ไม่ได้ทำชั่วเลยเลยเหมือนก็ไม่ได้ทำชั่วเลยแต่สายโยงใหญ่นั้นต่อเนื่องกันหมดเนี่ยอาตมาพยายามขยายความให้พวกคุณฟังเรื่องสังคมที่มันซับซ้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นป่วยการเลยที่จะไปแย่งชิงจะไปที่ไหนเป็นอย่างที่โลกเขาเป็นกันไม่ต้องเลยกี่ชาติอาตมาสรุปมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าคุณเกิดมาถ้ายังไม่ล้างโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็อย่างนี้แหละวนเวียนอยู่ในนรกทำหยาบบาปก็เป็นบาปจริงมันก็ลงนรกได้ชนะก็ได้เสพสุขเป็นสวรรค์หลวงเป็นโลกียสุขไม่ใช่สวรรค์แท้นะสวรรค์เก้นะฮ่อฮ่อชื่นใจแล้วก็เป็นรสชาติของโลกียะต้องมาล้างหมดนะต้องมาลดเลิกให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้ไม่มีทางสูงไม่มีทางเจริญไม่มีทางทำความสงบให้แก่สังคมเพราะเรามาลดโลกียะอย่างนี้เราจึงทำความสงบให้แก่สังคมดังที่อาตมาอธิบายฟังแล้วต้องมีคนยอมต้องมีคนไม่จัดจ้านไม่แข็งแต่สามารถฟังอีกมุมนึงสามารถสร้างอย่างคุณก็สร้างได้แต่ฉันจะต้องประมาณว่าฉันจะสร้างขนาดไหนจะสร้างรูปขนาดไหนจะสร้างรสขนาดไหนจะสร้างกลิ่นจะสร้างสัมผัสขนาดไหนสร้างได้นะมีความรู้ความสามารถด้วยแต่เราเป็นผู้กำหนดจึงมีคุณลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะของพระเจ้าศาสนาอื่นเขาก็ยอมรับแต่เขาอธิบายไม่ค่อยออกคลุมเครือมันเกิดจากวิญญาณจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณนั่นแหละนั่นแหละคือธาตุของพระเจ้าธาตุรู้ธาตุวิญญาณซึ่งมันรู้เท่าทันโลกสังคมเพราะผู้นี้คือผู้สร้างให้แก่สังคมไม่หนีสังคมเพราะฤาษีเรียนแล้วหนีออกป่าสร้างไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยถึงอาตมาอธิบายไปแล้วสัตว์เสียสละสุดตรงส่วนสังคมก็สร้างสรรแบบเอาเปรียบเอารัดอย่างที่ว่าสร้างสรรสุดตรงและซับซ้อนอย่างที่ว่าเป็นนายใหญ่เอาเปรียบเอารัดมีอำนาจทางเงินทองหรืออำนาจที่จะสั่งกุดหัวใครหรือว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่ยิ่งกว่าเจ้าพ่อชาวโซเราได้เข้าใจมากขึ้นและได้พยายามมาเป็นให้ได้มากขึ้นอาตมาเขายืนยันนะว่าไม่บังคับไม่ใช้วิธีบังคับเลยพยายามเปิดเผยความจริงเก่งเท่าไหร่อาตมาจะพยายามเก่งที่จะเปิดเผยจะสื่อความจริงออกไปให้ยิ่งกว่าหงายของคว่ำยิ่งกว่าจุดไฟในที่มืดยิ่งกว่าล้วงของลึกมาให้ตื้นในพระคุณรับได้ง่ายๆตามที่สำนวนพระพุทธเจ้าท่านพาใช้เนี่ยเจตนารมณ์เท่านี้จะแสดงอะไรบางทีดูตลกบ้างดูแรงๆมากๆดูจุกยิกดูไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยร้อยอะไรก็เจตนาสื่อประกอบให้สื่อให้พระคุณได้เข้าใจชัดไม่มีเจตนาอะไรอื่นมันก็ดูหยาบขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วมันก็ไอ้เท่านั้นพูดซ้ำๆซากๆพูดเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จูแค่นั้นช้าและเราก็ไม่ค่อยจะลึกเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อวิธีการแสดงทำตอนนี้ขอว่าหน่อยกับคนหยาบกับคนที่ยังฉลาดไม่มากไม่ได้ว่าโง่นะ กับคนที่ยังฉลาดไม่มากเราก็ต้องพยายามที่จะทำอะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ให้เขารับความรับสื่อเหตุปัจจัยนี้ไปจนเขาสามารถรับได้เข้าใจได้มันจะมีตัวอย่างมีแบบอย่างมีวิธีการมีลีลาท่าทีเป็นศิลปะวิทยาที่จะประกอบงานศิลปะอันนี้สื่อให้พวกเราได้รับทราบถึงเนื้อหาปัจจัยที่แท้เป้าหมายหลักที่แท้จุดสำคัญให้ได้หรือองค์ประกอบขยายความประกอบหมดที่เรียกว่าอัฏฐัญญุตตาธรรมัญญุตตาอัฏฐัญญุตตาก็คือจุดสำคัญเลยนะอัฏฐัญญุตตานี่แปลเป็นภาษาศิลปะว่าinterest point นะส่วนธรรมัญญุตาเนี่ยแปลเป็นภาษาศิลปะว่า composition ธรรมัญญุตาแต่ในภาษาศิลปะอัตตัญญุตาไม่มีไม่สอนสอนไม่เป็นสอนไม่ถึงขั้นอัตตาสอนไม่เป็นนะภาษาศิลปะไม่เป็นไม่มีนะมีแค่นั้นมีอัตตัญญุตากับธรรมัญญุตาแล้วก็มีค่ารวมขององค์ประกอบเป็นหน่วยเป็นเอกคตารมหรือเป็นยูนิตี้นะเป็นหน่วยเป็นเอกภาพเอกภพอะไรก็แล้วแต่ยูนิตี้ซึ่งรวมทั้งคอมโพสิชันและอินเทอร์เรสต์พอยต์เป็นองค์ประกอบของมันอยู่รวมมีจุดสำคัญกับมีองค์ประกอบส่วนรวมถ้าองค์ประกอบส่วนรวมของมันกลมกลืนกันอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติอยู่อย่างอยู่ด้วยกันได้ดีเขาก็เรียกว่ามันฮาร์โมนีมันกลมกลืนมันสงบมันสมานแม้มีการขัดแย้งกันในตัวเช่นนักศิลปะเนี่ยเขาจะเอาตัวขัดแย้งเช่นว่าจะวาดภาพนี้สีแดงกับสีเขียวเนี่ยเป็นสีขัดแย้งกันนะแต่เขาจะต้องมีวิธีทำยังไงให้สีเขียวกับแดงอยู่ในนี้ได้ดูมันสวยงามแล้วไม่ทะเลาะกันไม่ขัดไม่ปวดลูกตาไม่ลำบากใจไม่ลำบากตาไม่ลำบากขาอยู่ยังงามเลยมีวิธีการจะทำยังไงแต่ต้องมีขัดแย้งถ้าไม่มีขัดแย้งอันพอเหมาะไม่สวยไม่เจริญผสมพันธุ์กันอย่างเดียวนะตระกูลเดียวนะหมดตระกูลศูนย์โยเน่าศูนย์หมดจะให้เจริญงอกงามต่อไปต้องผสมพันธุ์หลายพันธุ์มีพันธุ์ตรงกันข้ามกันด้วยมาผสมมันจึงจะงอกงามมันจึงจะเจริญไปเนี่ยธรรมดาธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งลึกซึ้งมากมายนะอาตมาทุกวันนี้อาตมาทำงานด้วยวิชาศิลปะเอาศิลปะมาทำงานกับมนุษยชาติเพราะงานศิลปะของอาตมาเป็นงานศิลปะที่มีโลกทั้งลูกนี่เป็นวัตถุเป็นวัตถุสร้างนะมีพวกคุณนี่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่มาสลักสลาประกอบขึ้นมามีพฤติกรรมมนุษย์มีธรรมชาติทุกอย่างมาสร้างให้เป็นศิลปะให้โลกลูกนี้เป็นโลกอันวิจิตรการตาฮะแล้วก็อยู่อย่างฮาร์โมนีอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยกลมกลืนสดสวยนะแต่มันยังได้จิตหนึ่งเท่านั้นเอง องค์ใดพระสัมพุทธเทวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำได้ท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมว่าสาธุสาธุ สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย